tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 7 czerwca, jest 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że kopalnia w Turowie będzie działać. Szef rządu odwiedził Bogatynię w związku z niedawną decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Orlen nie zawyżał cen paliw. Zakończyło się postępowanie UOKiK-u w tej sprawie. Oficjalnie zainaugurowano wielką wyprawę maluchów. Na miejscu są dziennikarze Polskiego Radia Kierowców, z którymi połączymy się na koniec serwisu. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że władze państwowe nie zgodzą się na zamykanie polskiego górnictwa. Szef rządu odwiedził Bogatynię w związku z decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który na wniosek miasta Zittau, czeskiego i niemieckiego oddziału Greenpeace oraz Fundacji Frank Bold wydał postanowienie o wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów w Bogatyni. Premier podkreślił, że nie można się godzić na odbieranie suwerenności Polsce, również w dziedzinie energetyki. Suwerenność to znaczy działanie w interesie Polaków, w interesie Polski, w naszym interesie wspólnym, narodowym. I nie damy sobie tej suwerenności zabrać. Będziemy o nią walczyć przeciwko wszystkim tym, którzy wysługują się niemieckim organizacjom ekologicznym, niemieckim organizacjom innym i po prostu Niemcom. Nie pozwolimy na to. Przedstawiciele rządu oraz kopalni zapewniają, że prace w zakładzie nie zostaną przerwane. Do tego tematu wrócimy w audycji. Zapraszamy do Trójki. UOKiK nie stwierdził naruszenia przepisów prawa ochrony konkurencji przez spółkę PKN Orlen. Zakończyło się tym samym postępowanie wyjaśniające w sprawie rynku paliw i cen stosowanych przez koncern pod koniec zeszłego roku. Urząd badał sprawę w związku ze skargami sugerującymi, że ceny na stacjach Orlenu mogły stanowić nadużycie pozycji dominującej przez spółkę. W związku z tym oraz na podstawie własnego monitoringu prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące rynku paliw. Postępowanie wykazało, że ceny paliw stosowane przez Orlen w grudniu 2022 roku malały wolniej niż notowania cen paliw na rynkach europejskich. Nie stanowiło to jednak naruszenia prawa w myśl polskich i unijnych przepisów ochrony konkurencji. Decyzję skomentował już prezes Orlenu. Daniel Bajtek powiedział, że zarzuty wobec koncernu, że zawyżał ceny paliw w Polsce, były nieuzasadnione, jak wskazał. Z UOKiK zgodziła się w tej sprawie również Komisja Europejska. Byliśmy w sposób nieprzyzwoity jako koncern atakowani, że ręcznie sterujemy ceną, że zarządzamy ręcznie koncernem. I dziś proszę, jeżeli ktoś nie wierzy, bo zaraz będą komentarze, że to UOKiK, to nie UOKiK, proszę państwa, to również Komisja Europejska stwierdziła, że Orlen działał zgodnie z mechanizmami rynkowymi i działał prawidłowo na rynku. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny zapowiedział, że będzie nadal przyglądał się sytuacji na rynku i nie wyklucza kolejnych działań w przyszłości, jeśli zaistnieje podejrzenie naruszenia przepisów prawa. Białoruski biznesmen związany z Łukaszenką pozostanie na unijnej liście sankcyjnej. Aleksander Szakutin, który domagał się stwierdzenia nieważności restrykcji, przegrał sprawę w sądzie Unii Europejskiej w Luksemburgu. Beata Płomecka. Sędziowie uznali, że argumenty przedstawione przez Unijną Radę reprezentującą 27 państw członkowskich były wystarczająco konkretne, precyzyjne i spójne. Wykazały one, że Szakutin osiąga korzyści wynikające z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim. Według sądu Rada wykazała w wymagany prawem sposób, że Szakutin to jeden z czołowych biznesmenów działających na Białorusi i jedna z osób, które odniosły największe korzyści z prywatyzacji za prezydentury Łukaszenki. Szakutin prowadzi działalność w sektorach budownictwa, budowy maszyn i rolnictwa. Został on objęty unijnymi sankcjami po sfałszowaniu wyborów prezydenckich w 2020 roku i brutalnym tłumieniu protestów obywateli. Ma zakaz wjazdu do Unii i zamrożone aktywa w Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś oficjalnie zainaugurowano wielką wyprawę maluchów Monte Carlo 2023 pod wyłącznym patronatem Polskiego Radia Kierowców. Wydarzenie rozpoczęła specjalna konferencja prasowa, a sama wyprawa jest częścią dużej kampanii na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a głównym celem pomoc dzieciom, ofiarom wypadków. Na lotnisku na warszawskim Bemowie jest Kuba Marcinowicz. Dzień dobry, co teraz w planach? To teraz w planach przejazdy maluchami po torze. Drift maluchem i to takim bardzo, bardzo przerobionym, a przede wszystkim rozmowy z załogami, które już 4 lipca wystartują z Bielska, uwaga, do Monte Carlo. Gdy policzono te wszystkie kilometry, które pokonają te załogi, 35 załóg i 35 światów 126P, to wyszło około 4000 kilometrów, a w samochodach m.in. Sobiesław Zasada, Longin Bielak, Rafał Sonik, Janusz Szerla, ale także Kajetan Kajetanowicz i Bartosz Ostałowski. 4000 kilometrów, przypomnę, 35 aut, meta w Monte Carlo i oczywiście też tam będzie Polskie Radio Kierowców. Dodajmy, że w wyprawie do Monte Carlo biorą także udział dziennikarze Polskiego Radia Kierowców Wiktoria Jurczewska i Jan Wiewiór. Trzymamy kciuki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słyszałem, jak Kajetan Kajetanowicz mówił, że nie będzie to dla niego wyprawa maluchem taki tylko wymiar historyczny, ale przede wszystkim sentymentalny, bo zaczynał przecież swoją karierę od Fiata 126P, więc jak mówił, nie będzie miał problemu odnaleźć się w małym samochodzie, tak mówił Kajto. No a my mówimy teraz, co w pogodzie. Wieczorem i nocą pogodnie, jedynie na południu kraju przelotnie popada deszcz, możliwe także zanikające burze. Nocą od 8 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 w większości regionów, do 15 na zachodzie i na południowym zachodzie. Przypomnę, to temperatura najbliższej nocy. Rano uważajmy też na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a jutro w północnej połowie kraju słonecznie, w pozostałych regionach miejscami przelotnie popada deszcz, zwłaszcza na krańcach południowych, na południu i na południowym wschodzie możliwe burze z gradem. No a jutro od 18 stopni na Podkarpaciu, 26 w centrum, do 28 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Już chciałem obniżyć wartości temperatury, ale gdzie tam? 26 stopni w centralnej części kraju. Czy będzie padać, czy nie? No, jak zwykle wiemy, że w Boże Ciało będzie się chmurzyć, możliwe przelotne burze. To po południu. The Cardigans. Na dobry początek naszego popołudniowego spotkania. Zapraszamy do trójki. Środa, 7 dzień czerwca, 158 dzień tego roku. Słońce obudziło się chwilę po czwartej, zajdzie przed samą 21. Niezmiennie z wielką radością podkreślam, że jeszcze dnia będzie przybywać do końcówki czerwca, ale przed nami wciąż te jedne z najdłuższych dni w roku. Ten dzisiejszy w sumie potrwa ponad 16,5 godziny. W czerwcu pełnia sprowadza burze, a ostatnia kwadra zaś deszcze duże. Do prognoz pogody będziemy wracać z kartki z kalendarza. Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywnościowego, a imieniny Anny, Teresy, Wiesławy, Antoniego, Jarosława i Roberta. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Piotr Łodej. Kłaniamy się w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki, 11 minut po 15. Ty, nowy on, stary ja, czegoś brak. Nie moja wina, nie moja wina. Wciąż coś o włos, mija mnie, mija nas. Nie moja wina, nie moja wina. Mówią, że nadszedł czas, by wygodnie płynąć z prądem. Mówią, nadszedł czas, o sobie zapomnieć. Mówią, że nadszedł czas, żeby w końcu wyjść na ludzi i na ostatni guzik dopiąć plan. Nie znam odpowiednich słów, a chcę cię tak jak tuż pod skórą mieć. Nie mam do stracenia nic, czego bym żałował tak jak ty. Zostań chociaż na chwilę, przy mnie bądź. Nie znam odpowiednich słów, a chcę cię tak jak tuż pod skórą na zawsze mieć, na zawsze mieć. Od stóp do głów cały twój byłem już. Nie twoja wina, nie twoja wina. Bez słów, bez łez, znowu sam, czego chcesz. Nie twoja wina, nie twoja wina. Mówią, że nadszedł czas, by wygodnie płynąć z prądem. Mówią, nadszedł czas, o sobie zapomnieć. Mówią, że nadszedł czas, żeby w końcu wyjść na ludzi i na ostatni guzik dopiąć plan. Nie znam skórą mieć. Nie mam do stracenia nic, czego bym żałował tak jak ty. Zostań chociaż na chwilę przy mnie bądź. Nie znam odpowiednich słów, a chcę cię tak jak tuż pod skórą zawsze mieć. Nie mam do stracenia nic, czego bym żałował tak jak ty. Grzegorz Chyrzy, muzycznie nie zabraknie przebojów dziś w audycji popołudniowej. No i rzecz jasna także emocji sportowych. Przypomnę, Iga Świątek właśnie gra z Amerykanką Coco Gauff w ćwierćfinale słynnego tenisowego turnieju French Open. To 7 mecz pań, wszystkie dotychczasowe wygrała Polka, nie tracąc choćby seta. Tak było między innymi w ubiegłorocznym finale paryskiej imprezy. Przypomnę, w pierwszym secie Iga Świątek wygrała 6-4, teraz jest 2-2. Trwała konferencja szefa NBP po wczorajszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej o prognozach, stanie polskiej gospodarki po wystąpieniu prezesa i komentarz po konferencji. To w audycji popołudniowej. Dziś oczywiście powraca kwestia turowa, o tym powiemy za chwilę. Będzie też o konsekwencjach zniszczenia zapory na Dniestrze. Opowiemy również o tym, że w dniu wysadzania zapory ONZ ogłosiło Dzień Języka Rosyjskiego i to nie żart. Powiemy także o inicjatywie ustawodawczej dotyczącej polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Ta presja również coraz częściej w wypowiedziach polityków zaczyna dotykać również naszego kraju. W związku z tym trudno się dziwić, że polscy politycy błyskawicznie negatywnie zareagowali na sugestie, żeby odebrać lub opóźnić prezydencję Węgrom. Nie tylko sprawy krajowe, także te dotyczące Polski na arenie międzynarodowej i zagraniczne. Coraz ciekawiej w wyścigu o nominację Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Prawda jest taka, że prezydent Joe Biden swoimi rządami osłabił Amerykę wewnętrznie i na arenie międzynarodowej. Odpowiedzią na to dobrze ludzie ze stanu Iowa jest przywrócenie w byłym domu silnego, konserwatywnego przywództwa i wierzę, że Iowa rozumie to i będzie chcieć to sprawić. No i w tym tygodniu zgłaszają się kolejni kandydaci, jakby choćby ten przed chwilą mówiący wiceprezydent Mike Pence. Z krajowych spraw kończą się wolne kombinacje tablic rejestracyjnych. W Krakowie zostały już tylko 2000 KR, w Warszawie te skrócone zaczynają się od literki A. Pierwsze, jakie nam się skończyły, to były tablice motocyklowe. I jak one się skończyły, to zwróciliśmy się do ministra odpowiedniego do spraw transportu z informacją, że kończy nam się zasób i prosimy o kolejny wyróżnik. A to dlatego, że samochodów, które rejestrujemy, jest coraz więcej. Kolejne województwa będą się zmagać z tym problemem. No niektóre już wydają inne tablice, na przykład Poznań to już nie PO, a zastąpiono PY. Między innymi o tablicach rejestracyjnych dziś sobie powiemy, ale nie tylko. Będą ważne pytania i odpowiedzi w trójkowym komentarzu dnia i także będziemy rozstrzygać, co jest newsem, a co fake newsem, to jeszcze przed godziną 18. Serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Jak zwykle kontakt z nami na trzy sposoby. Zapraszamy, zapraszamy. 19,5 minuty po godzinie 15. Donkey Boy w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na wniosek miasta CITA czeskiego i niemieckiego oddziału Greenpeace oraz Fundacji Frank Bold wydał postanowienie o wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów, argumentując, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody w środowisku. Swoją decyzją USA wstrzymał wykonanie obowiązującej decyzji środowiskowej. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie wstrzymania wydobycia węgla w kopalni Turów nie będzie przez rząd realizowana. Na pewno nie damy zamknąć tej kopalni. Zrobimy wszystko, żeby do końca tego złoża, do roku 2044, ona normalnie funkcjonowała. Żaden sąd nie będzie nam dyktował, czy z Brukseli, czy z Warszawy, co to znaczy bezpieczeństwo energetyczne, co to znaczy bezpieczeństwo dla ludzi, którzy tutaj pracują, bezpieczeństwo ich rodzin, bezpieczeństwo finansowe. To są dla nas fundamentalne sprawy. To jest legalnie działająca i kopalnia, i elektrownia, ze wszystkimi możliwymi dokumentami związanymi między innymi ze środowiskiem. Mówiła na antenie Trójki europosłanka PiS Anna Zalewska. Po dużych transgranicznych konsultacjach społecznych, po ugodzie z Czechami, które rzeczywiście po takim konflikcie politycznym powodują zgodę i wspólną pracę na rzecz środowiska. Tak jak obroniliśmy Turów 2 lata temu, tak obronimy go również teraz. Podkreślał w Turowie Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych. Wspólnie rząd, związki zawodowe tutaj działające, cała załoga Turowa. To, co dzieje się teraz w Turowie i co działo się, to jest rzeczywiście duży sukces polityki Unii Europejskiej, która w moim przekonaniu ma doprowadzić w Polsce do destabilizacji przemysłowej, do destabilizacji w ogóle. Mówi Kazimierz Grajcarek, szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Komisji Krajowej Solidarności. Turów to jest jedna sprawa, za chwilę znajdzie się jakaś inna kopalnia, za chwilę znajdzie się pewnie jakaś elektrownia. Ja widzę, że to jest ogromna polityczna hucba, która ma na celu obalić rząd w Polsce, i Greenpeace jest do tego wykorzystywany, ponieważ Greenpeace jest organizacją polityczną. Postanowienie, bo jeszcze nie wyrok, oznacza, iż Polacy mają zatrzymać pracę kopalni Turów. Mówi Wojciech Jakubik, redaktor naczelny biznesalert.pl. Jest to sytuacja analogiczna do tego, co wydarzyło się po postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który również w ramach środków zabezpieczających w 2021 roku nakazał Polakom zatrzymać pracę kopalni. Konsekwencje takiego ruchu byłyby niebezpieczne, szczególnie w dobie kryzysu energetycznego, kiedy moc każdej elektrowni jest na wagę złota. Polacy, Niemcy, Holendrzy zwiększają użycie węgla brunatnego właśnie ze względów bezpieczeństwa, a my teraz mielibyśmy wyłączyć moc, która zaopatruje w szczycie nawet 7% zapotrzebowania w Polsce. Z tego względu, podobnie jak w przypadku sporu z Trybunałem, Polacy mogą nie wykonać postanowienia, płacąc być może jakieś kary, ale to będzie koszt i tak mniejszy niż zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego, które wiązałoby się z wyłączaniem ważnego centrum wydobycia i wytwarzania energii w Polsce z dnia na dzień i pozbawienie miejsc pracy około 60 tysięcy ludzi. Dziś okazuje się, że to nasz sąd ten sztylet wbija w nasze serce. Podkreśla Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej. Bo wbija w bezpieczeństwo energetyczne. To jest 7% energii elektrycznej dostarczanej do polskich odbiorców. Właśnie stamtąd pochodzi. Po drugiej stronie, w Republice Czeskiej, w Niemczech są takie kopalnie. Gdzie są te organizacje ekologiczne? Gdzie są ci politycy? Co oni robią? To jest jawne uderzenie w polski interes przez niemieckich lobbystów i nie pozwolimy na to. Przypomnijmy, że polski rząd odpiera te zarzuty, a Polska Grupa Energetyczna zapowiedziała, że będzie się odwoływać od postanowienia sądu. Sprawą zajął się nasz reporter Jacek Frenzel. A co w Paryżu? Iga Świątek, przypomnę, gra z Amerykanką Coco Gauff w ćwierćfinale French Open. W pierwszym secie Polka wygrała 6-4, w drugim jest 4-2. Wszystko to bardzo pięknie wygląda. No i gitara. For you.

trudne, ale bardzo, bardzo ważne dla polskich pracowników, dla Polski. I ta huta jest tego przykładem. Pamiętajcie jej losy. To było kiedyś 25 tysięcy ludzi, ale później w pewnym momencie było bodajże 600. Produkcja wojskowa została w gruncie rzeczy całkowicie przerwana. Dzisiaj ona się rozwija. Porozumienie podpisali także przewodniczący Solidarności Piotr Duda i premier Mateusz Morawiecki. UOKiK przekazał, że zakończyło się postępowanie wyjaśniające w sprawie rynku paliw. Ceny stosowane przez PKN Orlen pod koniec zeszłego roku nie naruszały przepisów prawa ochrony konkurencji. Sprawa była konsultowana z Komisją Europejską, czytamy w komunikacie UOKiKu. Minionej doby badania potwierdziły 57 zakażeń koronawirusem. Zmarły dwie osoby z COVID-19. Liczba infekcji spada z tygodnia na tydzień. Więcej informacji w Trójce o godzinie 16. Sponsorem audycji jest Orlen. Przed mikrofonem Robert Grzędowski, emocje sportowe i co? Od czego zaczniemy? A od czego możemy zacząć innego? Od wielkich braw! Tak jest. Iga Świątek właśnie przed momentem wygrała z Amerykanką Coco Gauff w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open na korcie imienia Filipa Chatrier. W secie pierwszym Polka zwyciężyła 6-4, a w drugiej partii nieco szybciej, bo 6-2. Rok temu Świątek i Gauff zmierzyły się w finale Rolanda Garrosa. Wtedy lepsza rzecz jasna była Polka. No i dziś także po raz kolejny wygrała z młodziutką Amerykanką. Nie pozostawia złudzeń w tym turnieju Iga Świątek. I szybko weszła do półfinału. Wcześniej do tego samego półfinału awans wywalczyła dziś dość niespodziewanie Brazylijka Beatriz Haddad-Maia. Wygrała 2-1 z Tunezyjką Ons Jabeur. Dla brazylijskiego kobiecego tenisa już jest to sukces historyczny. No i biorąc pod uwagę formę Igi Świątek, na tym się skończy. Polscy siatkarze rozpoczęli sezon Ligi Narodów od zwycięstwa z mistrzami olimpijskimi, Francuzami. Do japońskiej Nagoi oba zespoły wysłały drugi garnitur zawodników. W obu brakuje największych gwiazd. No i w tej sytuacji biało-czerwoni wygrali dziś 3-1. Mecz z Francją podsumował asystent trenera kadry Nikoli Grbicia, Adam Sfaczyna. Na pewno jesteśmy zadowoleni z wyniku końcowego i nie wiedzieliśmy, jak do końca będzie wyglądać nasza gra, bo to jest pierwszy oficjalny mecz w Lidze Narodów w tym sezonie. No i ogólnie oprócz pewnych przestoi powinniśmy być zadowoleni. Jeżeli wyeliminujemy te przestoje, to będziemy grali coraz lepiej. Jutro Polacy zagrają z Irańczykami. Początek spotkania o godzinie 11 czasu polskiego. Reprezentacja piłkarzy najbliższy mecz rozegra 16 czerwca. Oficjalnie nie rozpoczęła jeszcze zgrupowania, ale już trenuje, a konkretnie trenuje w Warszawie przy Łazienkowskiej kilku powołanych oraz młodzi zawodnicy, którym chce się przyjrzeć trener Fernando Santos. Wśród kadrowiczów, którzy przybyli wcześniej, jest Mateusz Łęgowski z Pogoni Szczecin, choć musiał on zmienić prywatne plany, by w Warszawie pojawić się już w poniedziałek. Dla takich rzeczy to się robi z przyjemnością i gdzieś jakby nie miałem problemu z tym, żeby skrócić te wakacje. Wręcz przeciwnie, właśnie byłem bardzo szczęśliwy, że mogę do reprezentacji przyjechać. Skończyliśmy sezon 27 maja i gdzieś mieliśmy te parę dni wolnych, więc te treningi, żeby tutaj się wprowadzić, jak najbardziej są na plus i dobrze, że nawet takie trochę cięższe, bo możemy się przygotować do głównego zgrupowania. Oficjalny początek tego zgrupowania 12 czerwca, 4 dni później Polacy zagrają towarzysko z Niemcami, a 20 czerwca w Kiszyniowie mecz z Mołdawią w eliminacjach Mistrzostw Europy. Sponsorem audycji był Orlen. Jutro w północnej połowie kraju słonecznie, w pozostałych regionach miejscami przelotnie popada deszcz, zwłaszcza na krańcach południowych. Do tego na południu, na południowym wschodzie możliwe burze, również z gradem. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Jutro od 18 stopni na Podkarpaciu, 26 w centrum kraju, do 28 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Powtarzamy sportową informację dnia. Iga Świątek awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open. Oczywiście będziemy do tej dzisiejszej gry z Coco Gauff wygranej 6-4 i 6-2 jeszcze wracać w audycji popołudniowej. No a z kartki z kalendarza przypomniałem i powiedzenia, i imieniny. No właśnie, państwo także nawiązują. 2 dwójki i 7 trójek. Zawsze nawiązuję do powiedzeń, które stosował każdego miesiąca mój dziadek Antoni. Gdy w czerwcu pada i zabrzmiewa, urośnie zboże, będzie wwrót chleba. I to się zawsze powtarzało, dziadek był rolnikiem z krwi i kości i w Lipcu były piękne, bogate żniwa, było dorodne zboże. Bardzo dziękujemy, ja też dostrzegłem dziś imieniny Anny, Teresy, Wiesławy, Jarosława, Roberta i Antoniego. Właśnie składamy najlepsze życzenia. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl mailowo, także telefonicznie, jak Państwo słyszą, 2 2 i 7 3. Krajał krawiec skórę, a moją posturę fastrygował we worek szył, tak szył, żem ożył. A do wora grapi gruz, kości krew, RH plus. Serce z duszą na ramieniu i duszę do smażenia w piekle na głębokim oleju. Serce mnie bije, dusza zabije. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. W audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki. 20 minut pozostało do godziny 16. Wybiegamy w przyszłość oczywiście o grze Igi Świątek, która zameldowała się w półfinale. Jeszcze będziemy mówić, ale wybiegamy także w dalszą przyszłość. Już za półtora roku Polska stanie na czele Rady Unii Europejskiej. Andrzej Duda zapowiedział wczoraj złożenie projektu ustawy w tej sprawie. I choć zasady prezydencji w Unii są jasno określone, a pełni ją kolejno każdy kraj członkowski, rok 2025 stoi dla Polski pod znakiem zapytania. Dlaczego tak jest? Jak prezydent wyobraża sobie Polski udział w kierowaniu posiedzeniami Rady Unii Europejskiej? O tym już teraz. Drodzy rodacy, szanowni państwo. Prezydent Andrzej Duda wygłosił wczoraj wieczorem orędzie do narodu polskiego, w którym zapowiedział złożenie projektu ustawy w sprawie prezydencji. Potrzebna jest współpraca i perspektywiczne myślenie, planowanie kluczowych spraw z odpowiednim wyprzedzeniem. Do takich właśnie spraw należy zbliżająca się polska prezydencja w Unii Europejskiej, którą obejmiemy już za półtora roku. Prezydencja Polski w zamyśle ustawy prezydenta ma trzy cele. Pierwszym jest pogłębienie współpracy transatlantyckiej, wzmocnienie relacji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Drugim celem jest dalsze rozszerzenie wspólnoty o Ukrainę, Mołdawię i Bałkany Zachodnie. Trzecim celem będzie wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Europy. Prezydent zaapelował również do polskiego parlamentu, aby w tych sprawach decydować jednomyślnie. Jednak nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca. W zeszłym tygodniu Parlament Europejski przyjął rezolucję o przesunięciu w czasie prezydencji Węgier. Większość parlamentu uważa, że Węgry nie są już do końca demokratyczne. To system między demokracją a autokratyzmem. Dlatego obawiamy się, czy prezydencja powinna odbyć się w tych warunkach. Mówiła Euronews francuska europarlamentarzystka Gwendoline Delbos-Cochfil. Obecnie w stosunku do Węgier toczy się procedura z artykułu 7 o naruszeniu zasad praworządności. Taka sama procedura jest prowadzona w stosunku do Polski. Ta presja również coraz częściej w wypowiedziach polityków zaczyna dotykać również naszego kraju. W związku z tym trudno się dziwić, że polscy politycy błyskawicznie negatywnie zareagowali na sugestie, żeby odebrać lub opóźnić prezydencję Węgrom. Mówi profesor Tomasz Grosse, politolog Uniwersytetu Warszawskiego i ekspert Warsaw Institute. Rezolucja ma jednak wyłącznie polityczny wpływ, ponieważ na wyrugowanie Węgier z prezydencji Rady Unii musiałoby przystać większość państw członkowskich. To opóźnienie jest bardzo poważnym konfliktem politycznym. No nie wiadomo, czy zbierze się odpowiednia większość, żeby taką decyzję przeprowadzić. Z kolei, jeśli chodzi o samą wagę pełnienia prezydencji, to nie jest to obecnie najistotniejsza z ról w Unii. Budowanie kompromisów, organizowanie spotkań. Doktor Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Czyli jest to taka funkcja organizatora i mediatora, również bywa funkcją inicjatora pewnych rozwiązań, ponieważ wiele państw określa swoje priorytety tak, aby móc też zaistnieć z kwestiami, czy też wprowadzić na agendę unijnych prac te kwestie, które są dla tego państwa kluczowe. Cele, które wyznaczają sobie kolejno kraje członkowskie, jak dodaje Jolanta Szymańska, są stale konfrontowane z obecnymi potrzebami i mogą zostać zastąpione, kiedy na forum Europy pojawi się istotniejsza kwestia. No, jeśli członkowie Unii odsuną w czasie prezydencji Węgier, będzie to swego rodzaju precedens. Europarlament zapowiada również blokowanie Budapesztu, jeśli Bruksela nie zgodzi się na taką sankcję. Zresztą nigdy wcześniej na unijnym forum nie pojawiały się tego typu postulaty. No, a polską prezydencją w Unii zajął się nasz reporter Józef Niewiarowski. Czekamy na Państwa sygnały mailowe, telefoniczne i SMS-owe, a wybiegając w przyszłość, no niech będzie, że to, co tu dużo mówić. Na szczęście. O! I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens. And I wonder. I jeszcze raz. Na szczęście. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens. And I wonder. Spróbujmy raz jeszcze. Rzecz jasna, na szczęście. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. To go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. A niech będzie już po całości, na szczęście. A co tam? Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. No, jest jeszcze co zbierać. To mailowo 2 2 7 3 telefonicznie i Państwa głosy. Dzień dobry Panu. Wszyscy, którzy chcą już teraz pomału wyjeżdżać na wakacje i to od dzisiaj, to zapraszam do Gdyni, bo mam podgląd na plażę gdyńską, mieszkam 100 metrów od plaży. Jest najwięcej ludzi jak dotychczas w tym półroczu, no i się kąpią w morzu. Kąpią się w morzu, a to o czym świadczy, że woda jest czysta i temperatura stosowna do otoczenia. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. W ten weekend szczególnie trójka będzie troszkę w innym kierunku. Zabierzemy Państwa do Opola. Zapraszamy teraz to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. W 469 dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę władze w Kijowie koncentrują się na udzieleniu pomocy mieszkańcom obszarów dotkniętych powodzią. Przypomnijmy, wczoraj rosyjski agresor wysadził tam na Dnieprze w okolicach Nowej Kachowki. Według ukraińskich władz tylko na prawym brzegu Dniepru, czyli kontrolowanym przez Ukrainę, pod wodą znalazło się blisko 2000 domów. Prognozy wskazują, że w ciągu najbliższej doby poziom wody w tym rejonie podniesie się o kolejny metr. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Zacznijmy od sytuacji hydrologicznej. Po południu poziom wody w Chersoniu osiągnął stan ponad 5 metrów, poinformował szef Regionalnego Centrum Hydrometeorologicznego Jurij Kiriak. Od czasu wypadku tylko 1/4 objętości wody została uwolniona ze zbiornika Kachowka, a kolejne 3/4 pozostało tam, więc jeśli nic nie zatrzyma wody, będzie jej przybywać. Jurij Kiriak zauważył, że dynamika napływu wody zależy od tego, które struktury elektrowni wodnej pozostały po wybuchu, a które zostały zniszczone. Iłin składaje 5 metrów 29 centymetrów. Poziom wynosi 5 metrów 29 centymetrów. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 29 godzin poziom wzrósł o prawie 5 metrów. Pomiary wykonujemy co pół godziny, a tendencja jest taka, że jeśli wczoraj odnotowywaliśmy prawie 35 cm wzrostu na godzinę, dziś odnotowujemy około 5 cm. Oznacza to, że tendencja jest spadkowa, ale zagrożenie pozostaje, ponieważ poziom jest bardzo wysoki i sytuacja jest dla nas wciąż krytyczna. Sytuacja duże krytyczna dla nas. Tymczasem rosyjski fizyk jądrowy Andriej Ożarowski tłumaczy w rozmowie z niezależną telewizją Deszcz, że zniszczenie zapory elektrowni wodnej w Nowej Kachowce nie oznacza bezpośredniego zagrożenia dla zaporowskiej elektrowni jądrowej. Akwen chłodzący jest oddzielony od kachowskiego zbiornika. Jeśli w kachowskim zbiorniku poziom wody obniża się, to ponieważ jest tam tama, poziom wody w zbiorniku chłodzącym może będzie się obniżał, ale nie od razu, może w ciągu kilku dni lub tygodni, a nawet miesięcy. Nie jest to więc jakieś gwałtowne zagrożenie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że każdy rosyjski atak terrorystyczny zwiększa wysokość odszkodowań, które Federacja Rosyjska zapłaci jego krajowi za popełnione zbrodnie. W trosce o własne bezpieczeństwo świat powinien teraz pokazać, że Rosji nie ujdzie na sucho taki terror. Jestem wdzięczny wszystkim przywódcom i państwom, wszystkim narodom i organizacjom międzynarodowym, które wspierają Ukrainę i są gotowe pomóc naszemu narodowi na drodze do wyzwolenia ziem. Prokurator generalny zwrócił się już do Biura Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego o zaangażowanie wymiaru sprawiedliwości w śledztwo w sprawie zniszczenia zapory. Tylko całkowite uwolnienie ziem ukraińskich od rosyjskich okupantów zagwarantuje, że takich ataków terrorystycznych już nie będzie. Państwo terrorystyczne musi przegrać. Держава терорист повинна програти. Rzecznik Białego Domu John Kirby powiedział, że Stany Zjednoczone badają, jaki wpływ na otoczenie będzie miało zniszczenie tamy w Nowej Kachowce. Przyglądamy się, jakie skutki będzie miało wysadzenie tamy, które spowodowało zalanie okolicznych terenów i wymusiło ewakuację co najmniej tysięcy Ukraińców. Wiemy też, że są ofiary śmiertelne. To są jednak wstępne dane i nie możemy podać dokładnych liczb. Znamy raporty mówiące, że za wysadzeniem tamy stoją Rosjanie. Przypomnę, że rosyjskie wojska zajęły ją nielegalnie w zeszłym roku i okupują ją od tamtego czasu. Polska i część krajów Unii Europejskiej pośpieszyła z pomocą dla mieszkańców Ukrainy dotkniętych powodzią. Polska przekazała Ukrainie 10 cystern o pojemności 18 tysięcy litrów oraz 10 pomp wysokiej wydajności. Napisał o tym na Twitterze szef MSWiA Mariusz Kamiński. Podczas gdy rosyjskie zło terroryzuje i niszczy wszystko, co żyje, my robimy i będziemy robić wszystko, by ocalić każdą żywą istotę, zaznaczył we wpisie w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent podkreślił, iż jego rodacy pamiętają, że bycie człowiekiem oznacza troskę nie tylko o siebie nawzajem, lecz także o wszystkie żyjące istoty. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 6 minut 16. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Płyną w pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie mówi.